آداره، آخ آداره، نمروز و خوش بهاره، آداره و رنگینه، او دنگو بنگاجینه، زبستان و کی دوجه، آداره و نمروزه، دجمه نادردائه، سرسالا مکردائه، نابا ام درتن دشته، بینا گلا سور خوشته، یه بچوک یه خورتن، تبده چن جوت به جوته. بره خودان چوله جبایی با بغوله مخامه آداره همی به خمل و خیزه لپای هف کش برزن چنگه متازینه بخارا دن ماجینه آداره آخ آداره نمروزو خوش بهاره آداره رنگینه او دنگو بنگاجینه خوش بهاره آداره و رنگینه او دنگو بنگاجینه زبستان و کی دوجه آداره و نوروزه دجمه نادردائه سرسالا مکردائه نابا ام درتن دشته بینا گلا سور خوشته یه بچوک یه خورتن تبده چن جوت به جوته بره خودان چوله جبایی با بغوله مخامه آداره همی به خمل و خیزه لپای هف کش برزن چنگه متازینه بخارا دن ماجینه آداره آخ آداره نمروزو خوش بهاره آداره رنگینه او دنگو بنگاجینه زبستان و کی دوجه آداره او نوروزه دشمه نادردائه سرسالا نکردائه